Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Lewa w Białymstoku, są zalane ulice i spore utrudnienia w mieście. IMGW ostrzega przed burzami w czterech regionach. Łodzie ratunkowe na Dunajcu w Małopolsce. Strażacy i nurkowie szukają zaginionego 14-latka. KRS komentuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie KRS-u. Na początek o skutkach nawałnic i upałów. Zalane ulice, studzienki, unieruchomione auta. Tak jest w wielu miejscach Białegostoku. Przez województwo podlaskie przechodzą burze z silnym wiatrem, a lokalnie także z gradem. O sytuacji w mieście informują słuchacze. No ja się schowałem teraz na Myjnik. Tutaj jest dosyć wysoko i tu nie ma wody, ale tam w tym dołku, na tym skrzyżowaniu nie widać ani chodników, ani krawężników. Jadąc ulicą Antoniukowską dojeżdżamy tylko do ronda przy Jasbudzie. Rondo jest tak zalane, że za rondem na przystanku stoi utopiony bus, więc już osobówki nie odważają się tamtędy jechać. Skręcając w ulicę Świętokrzyską nie jest to rozwiązaniem, bo po przejechaniu 200 metrów jest też wielka kałuża, gdzie ludzie jeżdżą trawnikami, chodnikami, ale to tylko ci najbardziej odważni. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla czterech województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Z kolei w Małopolsce i kolejarzom, i pasażerom we znaki dały się upały. Około 10 pociągów może być opóźnionych na trasie z Krakowa do Tarnowa. Na stacji Kraków-Bieżanów z powodu wysokich temperatur nie działały przekładnie, które regulują ułożenie torów. Przez to nie można było skierować składów na właściwy tor. Te usterki udało się już naprawić, ale pociągi mogą mieć nawet godzinne opóźnienia. Akcja ratunkowa w Małopolsce. W czasie kąpieli w Dunajcu w okolicach miejscowości Jurków koło Brzeszcz zaginął 14-latek. W tej chwili szuka go 6 zastępów Straży Pożarnej oraz ekipa nurków, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Sebastian Woźniak. Nurt rzeki jest bardzo silny, utrudnia pracę strażakom. Do tej pory nie udało się niestety tego chłopaka odnaleźć. Pracę strażakom i nurkom utrudniają też betonowe elementy, które znajdują się w rzece. A w serwisie kolejne komentarze po tym, jak Trybunał Konstytucyjny uznał, że niektóre zapisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa są niezgodne z ustawą zasadniczą. Chodzi o zapisy dotyczące trybu wyboru sędziów do rady, a także o ich kadencję. W uzasadnieniu sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński podkreślił, że każdy sędzia ma prawo ubiegać się o członkostwo w KRS, a dziś między innymi sędziowie sądów rejonowych są traktowani nierówno. Sama Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że tu cytat, z satysfakcją przyjęła orzeczenie Trybunału. Jej rzecznik Waldemar Żurek twierdzi, że Trybunał podzielił stanowisko KRS-u co do sposobu wyboru sędziów. Trybunał wypowiada się, że wszyscy sędziowie powinni mieć bezpośrednie prawo wyborcze. Cały czas politycy podkreślają, że to oni powinni wybierać członków Krajowej Rady Sądownictwa sędziów. W tej części Trybunał usatysfakcjonował Radę, że przyznał, że wybór sędziów przez sędziów no, jest zgodny z konstytucją. Pośrednio, co prawda, ale przyznał. Argument za nowelizacją o KRS-ie, a ta przypomnijmy zakłada, nowelizacją ustawy o KRS-ie, a ta przypomnijmy zakłada między innymi, że członków sędziów KRS wybrałby Sejm, a nie jak dziś środowiska sędziowskie. Kluczową rolę w tej reformie odgrywa Krajowa Rada Sądownictwa. W związku z tym reforma Krajowej Rady Sądownictwa. Przypomnę, że to Krajowa Rada Sądownictwa tak na dobrą sprawę decyduje o tym, kto w Polsce będzie sędzią. A ponieważ w tej Radzie w zdecydowanej większości są sędziowie, to można w uproszczeniu powiedzieć, że o tym, kto w Polsce będzie sędzią na wszystkich szczeblach sądownictwa, decydują sędziowie. Sejm miał dzisiaj się zająć zmianami w ustawie o KRS, ale rano ten punkt został wykreślony z porządku obrad. Ratownicy pogotowia w przedszkolu w Nowych Skalmierzycach w Wielkopolsce przyjechali na pomoc opiekunce, którą 4-latek kopnął w krtań. Kobieta miała problemy z oddychaniem. Władze Nowych Skalmierzyc wyjaśniają, czy zachowanie 4-latka wobec nauczycielki było aktem agresji. Do jutra czekają na raport o przebiegu tego zdarzenia. W Nowych Skalmierzycach sprawa nie budzi specjalnych emocji. Nie wiem. Nic mi nie wiadomo. Nic nie wiem. Do zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek w przedszkolu Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach. Bawiący się w grupie 4-latek miał kopnąć opiekunkę w krtań. Kobieta trafiła do szpitala, skarżyła się na duszności. Do dziś przebywa na zwolnieniu lekarskim. Opisujące sprawę lokalne media podają, że chłopiec miał użyć wulgarnych słów. Jak mówi kierownik oświaty w Nowych Skalmierzycach Daniel Mituła, sprawa jest badana. W mojej opinii ta sytuacja została tutaj bardzo nadinterpretowana. Jest to zwykły incydent. Urzędnicy nie oceniają zdarzenia jako aktu agresji, ale raczej mówią o nieszczęśliwym wypadku. Trudno jest nam powiedzieć, czy to było celowe, czy w trakcie zabawy. Na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć, że to była agresja. Daniel Mituła dodaje, że pomocy psychologicznej udzielono także dziecku i jego rodzicom, którzy byli sytuacją zaskoczeni. Z Nowych Skalmierzyc, Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. To już jakaś plaga. Najpierw Leo Messi, potem Cristiano Ronaldo, a teraz o oszustwa podatkowe w Hiszpanii podejrzany jest José Mourinho. Według prokuratury miał, mówiąc kolokwialnie, wyprać ponad 3 miliony euro w okresie, gdy był trenerem Realu Madryt. Pozew już trafił do sądu, a ciąg dalszy przewidywalny. Mourinho zaprzeczy, że mataczył, sąd zada temu kłami, Portugalczyk dostanie mocno po kieszeni. Parę złotych na odprawę dla Jacka Zielińskiego musieli zabezpieczyć w budżecie Krakowi. Ten nie jest trenerem pasów od wczoraj. Nazwisko nowego szkoleniowca poznamy w czwartek i podobno będzie to ktoś z dwójki Waldemar Fornalik, Maciej Bartoszek z mocnym wskazaniem na tego pierwszego. I nowy trener Krakowi będzie mógł skorzystać z usług Lenarda Zowacha. To pochodzący z Gany Niemiec. Jest obrońcą. Do seniorskiej kariery startował w angielskim Portsmouth, a ostatnio grał w Szkocji w ekipie Hart of Midlothian. Z kolei nowym piłkarzem Zagłębia Lubin został grający w zakończonym sezonie w barwach Górnika Zabrze Bartosz Kopacz. Swoją drogą dobre piłkarskie nazwisko. Dla jednych coś się zaczyna, dla innych kończy. Jerzy Engel zrezygnował z funkcji prezesa Polonii Warszawa. Ta nie potrafi wygrzebać się z tarapatów i tonie w przeciętności, w czym, zdaniem kibiców czarnych koszul, poważnie maczał palce dotychczasowy pryncypał. Nowym został Janusz Kopeć, kiedyś piłkarz drużyny z Konwiktorskiej 6. Tenis jeszcze i pozytywny gest Diego Mareja, lider światowego rankingu, zapowiedział, że całą premię za udział w turnieju na trawiastych kortach Queen's Clubu przekaże na rzecz ofiar pożaru wieżowca Grenfell Tower w Londynie. Maksymalna suma to niemal 400 tysięcy euro. Tyle wynosi garza za zwycięstwo w turnieju. A że Szkot wygrywał dwie poprzednie edycje, to są na to spore szanse. Jeszcze większe na kolejny serwis sportowy w Trójce. To za dwie godziny. Burze teraz mamy na Podlasiu, już poniżej Białegostoku. Burze także na północnym Mazowszu i powolutku przesuwają się na południowy wschód. Temperatura dziś do 31 stopni na południu, na Dolnym Śląsku najcieplej 31 i tam też jeszcze po południu i wieczorem możliwe burze. W nocy będzie można już odetchnąć. W nocy temperatura od 8 stopni na Mazurach do 17 na południu. Duża różnica temperatury między północą a południem i w pierwszej części nocy jeszcze burzowo, na południu szczególnie. W czasie burz porywy wiatru do 70-75 km na godzinę. Jutro pogodnie i ciepło, tylko na południu możliwe przelotne opady, ale już bez burz i temperatura jutro niższa od 19 stopni na północy do 23 w centrum, dziś 29, tak więc różnica jest, i do 27 jutro na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów Smart od 49 cali dodajemy smartfon za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To chyba dobry pomysł, żeby Artura Andrusa poprosić o pomoc w sprawie przegranej, wygranej skrablowej, bo poranek wyznaczył nam zadanie takie, że mamy ułożyć wiersz z użyciem wyrazów z planszy skrablowej i ten wiersz potem wygłosić w porannej audycji w czwartek. Do czwartku mamy czas. No kto ułoży piękniejszy wiersz niż Artur? Tylko żeby się zgodził. Idę wciąż prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wydługać kurz. Przecinać błękit samolotem słów. Aeroplana wprost do waszych głów. Łamiemy szyfry chmur, strzelajmy po skłonach. Myślę, że trzeba postawić panu Arturowi Andrusowi jakąś dobrą kawę. On się nie zmęczy nawet, a wierszyk na pewno będzie bardzo dobry. No i jak zobaczy wyrazy, z których będziemy musiał ten wiersz ułożyć, to na pewno się zgodzi. Wyrazy piękne. Wgioł, dróż, wyrodzą, giń, sykaj, żabo. No i moje ulubione trio. Anafazo, amebozie, ariosami. Zapraszamy do Trójki. Słówko.polskieradio.pl. Tam też słowa skrablowe nasze, z których musimy do czwartku ułożyć wiersz popołudniowy i wygłosić go w poranku. Unia Europejska chce, by na urlop rodzicielski szli obowiązkowo również ojcowie. Projekt dyrektywy, która ma wprowadzić równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, zakłada, że ojcowie będą musieli skorzystać z 4-miesięcznego urlopu i, co ważne, nie będą mogli oddać go mamie. Jeśli nie wykorzystają, to urlop przepadnie. Z takim pomysłem nie zgadza się nasze Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Senat. Tymczasem, zdaniem Parlamentu Europejskiego, zmiany byłyby korzystne. Jak mówi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, wpłynęłyby na wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Dziś zatrudnionych jest 11% mniej kobiet niż mężczyzn. Mężczyzn zatrudnionych na pełnym etacie jest 18% więcej niż kobiet. Gdy w rodzinie pojawia się małe dziecko, to ta przepaść powiększa się. Kobiety spędzają 5 razy więcej czasu na opiece nad dziećmi i wykonując obowiązki domowe. Z tego powodu kobiety zarabiają średnio 16% mniej niż mężczyźni, a ich emerytury są o 40% niższe. Wszystko przez to, kto głównie wychowuje dzieci. Rozwiązania, które zaproponował Parlament Europejski dotyczące urlopów rodzicielskich, one są niekorzystne. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Bo w przypadku na przykład urlopu dla ojca rodzicielskiego na poziomie 4 miesięcy, jeżeli on z niego by nie skorzystał, to ten urlop po prostu by przepadł. Dzisiaj jest u nas tak w ustawie zapisane, że to rodzice sobie decydują, kto z tego urlopu może skorzystać. Oczywiście podzielam też głosy, że powinno być większe zaangażowanie ojców w wychowanie dzieci, ale chcemy, żeby to rodzice sobie podejmowali decyzję, choć już jest zdecydowanie lepiej, bo jest ponad 50% urlopów ojcowskich wykorzystywanych. Z rodzicielskim jest jeszcze słabo. W ogóle nie braliśmy pod uwagę możliwości takiej, że on weźmie urlop rodzicielski i tu nagle, jakby ta zmiana weszła w życie, mogę być dziedziusiem tylko 9 miesięcy. Nie uważam, że ona aktywuje zawodowo matki, ale bardziej, że młodzi mężczyźni również mogą być dyskryminowani ze względu na to, że mogą zostać tatusiami. Albo mamy będą mniej z dziećmi, albo tatusiowie będą brali urlopa i będą mieli trudniej o pracę. Opinia Solidarności jest jednoznacznie pozytywna. Marek Lewandowski, rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Ja bym się tak bardzo nie bał narzucaniu pewnych rozwiązań troszeczkę przymusem, bo my tak dalece zapędziliśmy się tej ciężkiej pracy, które przekładają się między innymi na bardzo dużo godzin pracy, które Polacy przepracowują w ciągu roku. Ja przypomnę, to jest blisko 2000 godzin. Dla porównania Niemcy 1400. I zatracamy gdzieś tą możliwość takiego racjonalnego godzenia wychowywania i pracy. Więc ja nie wiem do końca, czy powinniśmy się bać właśnie takiego troszeczkę przymuszenia. Tu jest taki element ze strony Unii, żeby narzucić pewien wzór postępowania, wzór kulturowy również. Senator Prawa i Sprawiedliwości Antoni Szymański. I żeby zachęcić ojców do opieki nad niemowlęciem. Popierając jakby ideę dotyczącą tego, żeby ojcowie angażowali się, ta dyrektywa niewątpliwie idzie za daleko, dlatego ze spokojem i z przekonaniem głosowałem przeciw niej. Myślę, że w wielu innych krajach, nie tylko w Polsce, ale będzie to rodziło opory i że w końcu ta dyrektywa nie wejdzie w życie. Proszę pamiętać, że dyrektywa to jest tego rodzaju akt prawny, który nie narzuca państwom członkowskim, jak te rozwiązania mają być przeprowadzone. Ona jest pewnym wskazaniem, pewnym kierunkiem. To nie musi się odbyć tak bezpośrednio, jak to podaje dyrektywa. Natomiast trzeba sobie przypomnieć, że jest to element szerszego planu Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, tak zwanego filara społecznego, który jest takim zbiorem, kierunkiem, w którym Unia Europejska zamierza podążać, aby tym elementem zrównoważonego rozwoju są też sprawy socjalne, sprawy społeczne. Senacka Komisja jest przeciw dyrektywie unijnej. Co dalej? Mamy ten mocniejszy mandat negocjacyjny już w przypadku szukania większości blokującej dalsze prace, czyli wdrożenie tak zwanej procedury żółtej kartki lub odrzucenie całości tego projektu. Co dzisiaj z tych głosów, które do nas płyną z innych krajów, z Holandii, na pewno tutaj jednoznacznie po naszej stronie stoją Węgry, bo mają podobne rozwiązania jak my, ale nie tylko państwa z Grupy Wyszehradzkiej, ale też również państwa z dawnej, że tak powiem, Unii, też tutaj te głosy są takie, że wydaje się, że nie powinno to być dalej procedowane w tym zakresie, jakim jest, ale to nie oznacza, że nie będzie. Dziś senackie komisje spraw zagranicznych oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej negatywnie zaopiniowały projekty dyrektywy Parlamentu Europejskiego, a o jej założenia pytała Paulina Kozion. W sprawie zadania, jakie postawili nam koledzy z audycji porannej, do czwartku musimy napisać wiersz i wygłosić go o poranku. A ja bym proponował może, żeby nie przeeksploatować pana Artura Andrusa, to może pan Andrzej Poniedzielski pięknie by coś napisał. Ale my ten wiersz mamy napisać do czwartku. Mówimy o planach utworzenia Europejskiej Prokuratury, czyli swoistego urzędu unijnych szeryfów. Skąd ten pomysł? Co roku budżety państw w całej Europie tracą co najmniej 50 miliardów euro dochodów z podatku VAT z powodu oszustw. Obchodząc przepisy krajowe i uciekając przed postępowaniami karnymi, zorganizowani przestępcy osiągają obecnie zyski sięgające miliardów euro rocznie, a także defraudują unijne fundusze, bo korzystają oni z luk prawnych, a prokuratorzy poszczególnych krajów mają terytorialnie ograniczone możliwości, tłumaczy dyrektor generalny Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych Giovanni Kessler. Nielegalne operacje finansowe są możliwe dzięki wspólnemu otwartemu rynkowi, ale gdy przychodzi do ich ścigania i wymierzania sprawiedliwości, tu już wspólnego rynku nie ma. Jeśli chce się prowadzić śledztwo za granicą państwa członkowskiego, na przykład na terenie trzech lub więcej krajów, robi się to bardzo skomplikowane. Potrzeba nam tu więcej Europy. Urząd, którym kieruje Kessler, nie ma takich możliwości jak prokuratorzy. Dlatego nowy unijny organ ma być rozwiązaniem tego problemu i będzie mógł prowadzić szybkie dochodzenia w całej Europie. Unijni urzędnicy liczą, że będzie to przełom. Na razie na ten pomysł zgodziło się 20 państw członkowskich. Poza tą grupą pozostały Dania, Holandia, Irlandia, Polska, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania. A Malta wybrała tak zwany opt-out, czyli zapowiedziała, że nie zgodzi się na powstanie unijnej prokuratury. Jakie uprawnienia będą mieli ci unijni szeryfowie do spraw unijnych funduszy, unijnej przestępczości? Obecnie prokuratury krajowe działają przy przestępstwach transgranicznych na zasadzie ad hoc. Tłumaczy Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Czyli jest stała nić połączenia pomiędzy prokuraturami krajowymi, ale przy danym przypadku, przy danym przestępstwie muszą one nawiązać współpracę. Kompetencje prokuratora na przykład greckiego kończą się wraz z granicami Grecji, a gdzie zaczyna się inne państwo, to już inny prokurator. Dokładnie tak. A teraz ten europejski prokurator będzie miał tą możliwość właśnie transgranicznej współpracy o wiele szybszej. Oczywiście będą oni polegać na prokuratorach i na kompetencjach krajowych, ba, nawet będą to prokuratorzy krajowi. Także to nie będą jakby nowi prokuratorzy, tylko oni będą mieli no, dwa kapelusze, jeżeli można tak to określić, na swoich głowach, dwie czapki prokuratora europejskiego i krajowego. W Niemczech będzie to niemiecki, w Austrii będzie to austriacki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o strukturę, to działa na dwóch poziomach. Jest biuro europejskiego prokuratora, centralne biuro, które koordynuje wszystkie sprawy. To będzie w tym momencie 20, bo tyle państw członkowskich zainicjowało ten projekt, europejski prokurator. Każde państwo członkowskie ma swojego komisarza, także to tak można analogiczne by porównać. Jest też w każdym państwie delegatura. Kiedy ten projekt stanie się obowiązującym prawem i wejdzie w życie. Komisja Europejska w 2013 roku wyszła z tą propozycją i dopiero teraz 20 państw członkowskich podjęło polityczną decyzję. Teraz jest to sprawa Parlamentu Europejskiego, także jeszcze europarlamentarzyści muszą siąść, podebatować, zgodzić się i ustalić końcowe prawo, ale ten projekt no, ma to do siebie, że każde państwo członkowskie, które nie jest częścią Europejskiej Prokuratury, ma zawsze możliwość dołączenia do grona tych 20 państw członkowskich, które aktualnie no, zainicjowały ten projekt. Pytanie tylko, czy Europejska Prokuratura na siebie zarobi. Pozostaje ono otwarte, choć warto przypomnieć, że tylko w tym roku koszty unijnej administracji pochłoną 6% unijnego budżetu, czyli blisko 9 miliardów euro. Z definicji Europa. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief. You're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. You may be a state trooper. It may be a young Turk. Maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Maybe a construction worker working on a home. Might be living in a mansion. You might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord. You may even own banks. But you're gonna have to serve somebody. Serve yes, somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. You may be a preacher, preacher. your spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. And maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk, might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Terry, or you may call me Timmy, you may call me Bobby, or you may call me Zimmy, you may call me RJ, you may call me Ray, you may call me anything, no matter what you say, you're still gonna have to serve somebody. Serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be devil, and it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Prawie pan Andrusa, no przecież nasi słuchacze dzisiaj litości nie mają. Nie dość, że upał, ludzie tylko myślą, żeby gdzieś się wykąpać, iść chłodnego piwa się napić, czy siadłego mleka wiejskiego, a człowieka zmuszać do rymów. No ludzie, dajcie mu odpocząć, temu chłopu, no. Dziękuję panu za telefon. W imieniu Artura, 22 i 7 trójek. Minęła 17.30, mija 17.30 i w Trójce skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Polska prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie wypadku na autostradzie A16 w pobliżu Calais we Francji. Doszło do niego rano. Zginął kierowca busa na polskich numerach. Postępowanie prowadzone jest w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Nad ranem w okolicach Calais trzy samochody gwałtownie hamowały przed blokadą z pni drzew ustawioną na drodze przez migrantów. Bus na polskich numerach, który jechał z tyłu, uderzył w jedną z ciężarówek i stanął w płomieniach. Wieczorem Sejm będzie debatował nad obywatelskim wnioskiem w sprawie referendum edukacyjnego. Z inicjatywą jego przeprowadzenia wystąpił najpierw Związek Nauczycielstwa Polskiego. Potem dołączyli przedstawiciele ugrupowań politycznych i organizacji społecznych. Kluby opozycyjne od dawna domagały się rozpatrzenia w Sejmie wniosku. Dziś skrytykowały to, że zgodnie z harmonogramem debata ma się rozpocząć dopiero po godzinie 20. Politycy PiS-u tłumaczą, że wniosek o referendum jest spóźniony. Pytanie, pod którym zbierano podpisy, brzmi: czy jest pan, pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od września 2017 roku. Poznań wygrał z branżą cyrkową. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że miasto może zakazać występów cyrkowych na swoich gruntach. Odrzucił tym samym skargę przedsiębiorców tej branży na decyzję prezydenta. Nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu cyrków w Poznaniu, mówi Hanna Surma z Urzędu Miasta. Cyrki jak najbardziej mogą do Poznania przyjeżdżać i organizować swoje przedstawienia, natomiast na gruntach należących do miasta nie mogą wykorzystywać w swoich przedstawieniach tresowanych zwierząt. Według władz Poznania wykorzystywanie zwierząt do celów rozrywkowych budzi coraz więcej kontrowersji. W Trójce porusz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. No to na początek garść dobrych danych z naszej gospodarki. Produkcja przemysłowa w maju w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku wzrosła o 9,1%, a budowlano-montażowa o 8,4%. Poinformował o tym dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ powiedział, że dane te wyróżniają się pozytywnie. Szczególnie jeżeli pamiętamy o tym, że za maj pojawił się rozczarowująco niski odczyt wskaźniku PMI. I po tym wskaźniku PMI można było spodziewać się pewnego schłodzenia, a tego nie obserwujemy, więc widać, że gospodarka realna w maju cały czas wyglądała bardzo dobrze. Więc można powiedzieć, że tutaj jakiś równomierny wzrost, ale przede wszystkim przetwórstwo, plus oczywiście odbija cały czas produkcja budowlano-montażowa. Z danych GUS wynika poza tym, że sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 8,4%. Była trochę niższa niż się tego spodziewano, ale to cały czas jest odczyt powyżej 8%, bardzo dobry odczyt. To jest dobra sytuacja na rynku pracy, program 500+. Wskazał też na fundusz płac, który rośnie stabilnie. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Będzie więcej pieniędzy na budowę dróg, a Via Carpatia będzie budowana bardziej intensywnie niż dotąd. Tak postanowił rząd. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą program budowy dróg krajowych do 2023 roku. Limit środków Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczonych na budowę dróg wzrośnie ze 107 do 135 miliardów złotych. Dodatkowe pieniądze mają pochodzić z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych, a także z obligacji i opłaty elektronicznej. Te fundusze mają pójść na inwestycje drogowe we wschodniej Polsce. Chodzi głównie o brakujący odcinek drogi Via Carpatia, która w Polsce będzie drogą ekspresową S19. Via Carpatia to ciąg dróg łączących Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Strategicznym celem rządu jest zastąpienie z końcem 2022 roku dostaw gazu z kierunków wschodnich dostawami z innych źródeł, poinformował pełnomocnik rządu do spraw strategii infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Ma to dwa aspekty, gospodarczy i bezpieczeństwa politycznego, podkreślił. Koniec 2022 roku wynika z dwóch okoliczności: zakończenia kontraktu jamalskiego z Gazpromem wraz z zakończeniem tego roku oraz planowanym uruchomieniem gazociągu Baltic Pipe 1 października 2022 roku. Wracamy do dzisiejszego dnia. Na koniec giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki. WIG 20 na minusie 1,35%, WIG na minusie 0,34%. Obroty wyniosły dzisiaj ponad 868 milionów złotych. Frank szwajcarski kosztuje nieco więcej niż rano, 3 zł 90 groszy, euro 4 zł 24 grosze, dolar 3 zł 81 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł 81 groszy. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Burzowe, gwałtowne, deszczowe popołudnie mamy na Podlasiu. Na Mazurach i na Podlasiu te burze przechodzą. Teraz już są poniżej Białegostoku i tam sytuacja w Białymstoku, sytuacja jest najgorsza po ulewach. Wieczorem i w pierwszej części nocy burze wciąż możliwe jeszcze także w południowej połowie Polski też, bo tam jest bardzo gorąco. Temperatura dziś do 31 stopni na południu. W nocy na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze wciąż możliwe opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura w nocy od 8 stopni na Mazurach do 17 na południu, duża różnica między północą a południem. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km na godzinę. Jutro już bez burz, pogodnie i ciepło, tylko na południu możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura jutro niższa od 19 stopni na północy do 23 w centrum i do 27 maksymalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 tysięcy 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Szczegóły w salonach. Karol, wyobraź sobie, bez czego robiłam ten makaron. Wow, wow, wolę sobie nie wyobrażać. Rany, Karol, bez glutenu, no. To jest makaron bezglutenowy. Dobra, Daria, to lepiej ty zgadnij, bez czego ja zjem tę bruschettę z pomidorami. No, nie wiem, bez czego. Bezzwłocznie. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu makarony bezglutenowe 33% taniej. Tylko 1,99 zł za 500 gramów. A pomidory kiściowe tylko 2,39 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Rozmawiać bez limitu i oglądać w kraju wideo bez limitu danych? Teraz możesz! W ofercie za 45 zł miesięcznie. Wybierz Samsunga Galaxy S8 z opłatą na start. Przejdź do T-Mobile. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Poranka się kłania, dzień dobry. Przegraliście, to sami teraz układajcie tą piosenkę albo wierszyk, a nie kochanego, biednego pana Andrusa ciągać mi tutaj. Tak patrzę na te słowa, z którego mają państwo ułożyć ten wiersz, i tak mi państwa szkoda. I tak wpadłem na pomysł, może by pozwolili ułożyć nam wiersz biały. Ja myślę, że pozwolą biały, poemat, esej, co tam przyjdzie z tych słów, które są na planszy tej rewanżowej i tej pierwszej, czyli ariosy też się mieszczą. A wiersz do czwartku musimy przedstawić w porannej audycji. Za 20 minut, godzina 18, już za chwilę Łukasz Karusta w Pulsie Trójki z politykami będzie rozmawiał o dzisiejszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, a także indywidualnych kadencji członków KRS są niezgodne z konstytucją. Tym samym przychylił się do wniosku prokuratora generalnego. Zbigniew Ziobro twierdzi, że ustawa ogranicza prawa wyborcze sędziów przy wyłanianiu ich przedstawicieli do KRS. Według opozycji tą decyzją Trybunał ułatwi PiS-owi przeforsowanie zmian w ustawie o KRS. Tak naprawdę Trybunał istnieje już tylko z nazwy. Skomentował były minister sprawiedliwości Borys Budka. Komentować będziemy dalej. W studiu Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość, i za chwilę powitamy, mam nadzieję, Roberta Kropiwnickiego z Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, zanim przejdziemy do skutków tego orzeczenia, skupmy się na chwilę na samym konkretnym uzasadnieniu, bo sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński mówił, że według konstytucji z prawa kandydowania do KRS powinni korzystać wszyscy sędziowie, a przepisy różnicowały sędziów. Faktycznie była taka, jest taka dyskryminacja i różnicowanie sędziów. Witamy już posła Kropiwnickiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie pośle. Oczywiście, że tak jest, stąd te wątpliwości i wniosek prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczywiście tak jest, że po pierwsze nie wszyscy sędziowie mieli bierne prawo wyborcze, ponieważ mogli nie być delegatami do tego ciała, które tych kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa wybierało. A po drugie, no, układ i wybór poszczególnych członków KRS-u spośród sędziów był taki, że przyszło 9 tysięcy sędziów, wybierało 8 osób, podczas gdy z sądu, który miał sędziów, którzy mieli grupę nie większą niż 500, wybierano co najmniej dwóch, więc rzeczywiście mogło być tak, że żadnego z sędziów sądu rejonowego nie było w składzie Krajowej Rady Sądownictwa i to była reguła, to była zasada. Musieliśmy to przeciąć i zaprojektowaliśmy zmianę w tym zakresie przepisów i co więcej, dzisiaj Trybunał Konstytucyjny przyznaje nam rację. Panie pośle, nie widział pan takiej nierówności i dyskryminacji przy wyborze członków KRS? Nie, bo nie o to chodzi tak naprawdę w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ale takie było orzeczenie Trybunału, więc na razie się skupmy na samym orzeczeniu. Proszę pamiętać, że PiS właśnie odrzucił w pierwszym czytaniu już w tej kadencji, to znaczy w pracach w komisji, projekt, który miał właśnie bardziej demokratyzować Krajową Radę Sądownictwa, bo przypomnę, że taki projekt złożyła Platforma, to był ten projekt firmowany przez Justycję. A proszę zwrócić uwagę, że w dzisiejszym wyroku Trybunał, w którym można oczywiście dyskutować co do samego charakteru Trybunału w tym momencie, ale trzeba zwrócić uwagę, że Trybunał nie stwierdził, że można skrócić kadencję Krajowej Rady Sądownictwa i stwierdził, że powinny jednak wybierać członków Krajowej Rady Sądownictwa, powinni wybierać sędziowie, a nie Sejm. Więc to jest duży kłopot dla PiS-u w tej kadencji. Myślę, że ten projekt KRS-u, który jest, powinien zostać wyrzucony do kosza i na nowo przepracowany. Projekt nowelizacji ustawy o KRS zakłada między innymi, że kadencja 15 sędziów członków KRS zakończyłaby się. Jak pan przekona słuchaczy, że skrócenie tej kadencji nie łamie konstytucji, bo w konstytucji mamy wprost napisane, kadencja wybranych członków KRS trwa 4 lata. Artykuł 187 ustęp 2. Pan poseł jako prawnik powinien o tym wiedzieć i troszeczkę dalej wybiegać jakby w tej perspektywie prawniczej, ale słuchaczom oczywiście można wyjaśnić, że oczywiście jest taka możliwość, ażeby skrócić kadencję obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa z wielu powodów. Orzeczenie Trybunału to jest jeden z powodów. No jeżeli mówi dzisiaj Trybunał, że obecne indywidualne kadencje są niezgodne z konstytucją. To jedyne rozwiązanie, żeby doprowadzić do wspólnej kadencji, jest rozpoczęcie tych wszystkich członków kadencji od początku równocześnie. Ale to oznacza, że część kadencji zostanie wygaszonych, będzie trwała krócej niż 4 lata. Zatem zapis konstytucyjny, kadencja wybranych członków KRS trwa 4 lata, zostanie złamany. Panie redaktorze, ale to nie jest dogmat, który jest nienaruszany. Ale jednakże... Ale to trzeba jakby wejść jakby w argumentację na jakby trochę wyższym poziomie. To polega na tym, że w przypadku zmiany ustroju takiej instytucji, całkowicie przemodelowaniu, w tym zmianie wyboru sposobu wyboru członków Krajowej Sądownictwa. Nawet Trybunał Konstytucyjny w swoich wcześniejszych orzeczeniach dopuszczał możliwość skrócenia kadencji w tej sytuacji. Ale jest odwrotnie, takie, panie jest pośle. Takie orzeczenie, nie, które mówił uprawnia wyraźnie do tego, ażeby taką kadencję móc skracać. Nie. Dlatego, że jeżeli regulujemy ustrój na nowo, jeżeli mamy ku temu jeszcze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które mówi o niekonstytucyjności obecnych przepisów, to mamy kilka powodów do tego, ażeby móc tą kadencję tych sędziów skrócić. No, wy wszystko czytacie tak, jak chcecie, no, a trzeba to czytać całościowo. Trybunał wyraźnie mówił we wcześniejszych orzeczeniach, że jak jest napisane w Konstytucji, że kadencja trwa 4 lata i nie ma mechanizmu do jej skracania, to nie można skracać kadencji. I tak czytamy Konstytucję. I w dzisiejszym orzeczeniu Trybunał dokładnie to potwierdził. Więc nie ma możliwości skrócenia kadencji. Możecie wprowadzać tą kadencję wspólną po wygaśnięciu kadencji obecnych członków. I taki mechanizm na komisji też wam proponowaliśmy. Bo on jest możliwy. Nie, jaka bzdura. No to panie pośle, jest możliwe, tylko trzeba chcieć z tego skorzystać. Panie pośle, a wy chcecie na rympał w jednej chwili wywalać wszystkich 15 sędziów, to jest niezgodne z konstytucją. Sposób wyboru członków KRS nie budził żadnych wątpliwości od kilkunastu dobrych lat. Dlaczego poprzednio, gdy Zbigniew Ziobro był ministrem, nie zgłaszał takich zastrzeżeń, a teraz zgłasza? Panie redaktorze, szanowni państwo, to, że stan, jak dzisiaj się dowiadujemy, już niezgodności z konstytucją trwał bardzo długo, no to nie jest argument za tym, żeby tej sprawy nie dotykać. My proszę zwrócić uwagę, porządkujemy... Ale pytam, czemu wcześniej minister tego nie widział, nie zauważył, nie chciał widzieć? Porządkujemy i reformujemy mnóstwo elementów życia publicznego i ten element takiej reformy wymagał i ten element wymagał zweryfikowania przez Trybunał Konstytucyjny i czy to jest sprawa zaszła sprzed kilkunastu lat, czy to jest sprawa świeża, to nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj obradom Trybunału Konstytucyjnego poddawane są sprawy, które wyniknęły na podstawie ustawy nawet lat 60. Dlatego ten czas i ustawa z 2001 roku, ona tutaj nic absolutnie nie zmienia i nie ma żadnego przedawnienia co do możliwości zwrócenia się do Trybunału o zbadanie konstytucyjności przepisów. Także ten czas to tylko przekonanie co do tego, że rzeczywiście ten wniosek należało złożyć dzisiaj, i to był dobry czas. Dzisiaj pada bardzo dużo mocnych słów ze strony opozycji. Słyszałem o skoku na sądownictwo, o Armagedonie, o chaosie. Dlaczego aż tak mocne słowa? Dlaczego te zmiany są tak ważne? Bo jest pełne wrażenie, że ten wyrok Trybunału jest napisany pod dyktando Ministerstwa Sprawiedliwości. Że ci sędziowie, że tak naprawdę wiele osób mówiło już parę tygodni temu, jaki będzie wyrok. I to coś, co się wcześniej nigdy nie zdarzało, żeby przed wyrokiem Trybunału opinia publiczna była wręcz przekonana, większość komentatorów, jaki będzie wyrok. I dobór sędziów, 3 dublerów, czyli osoby, które nie powinny być w Trybunale, i sędzia Muszyński, który jest, można powiedzieć, absolutnie na pasku politycznym, który jest, nie powinien też być sędzią, to pokazuje, to kompromituje Trybunał i to jest wielka obawa i dlatego też jest taki duży protest przeciwko temu, ponieważ to niszczy cały dorobek 30 lat wcześniejszego Trybunału Konstytucyjnego. Czy to oznacza, że teraz ustawa o KRS zostanie szybko znowelizowana? Jest zielone światło i będzie szybka ścieżka? Trzecie czytanie? Nie, do niczego nie ma zielonego światła. Głosowanie w Senacie i podpis prezydenta? Panie dyrektorze, szanowni państwo, ja rozumiem, że pan poseł jako doktorant pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego ma pewną trudność i wije się tutaj. Ale powinien pan odróżniać tych doktoranta od recenzenta. W tych argumentach trochę pan tutaj jest związany. Ja rozumiem, że pan musi się wić tutaj w ten sposób. Jako radca prawny nie powinien pan kłamać na antenie. Ja pamiętam... Pytam, czy będzie szybka Ja nie przerywałem panu. Ja pamiętam, jak Trybunał wybrany w tamtych kadencjach, czyli 14 z 15 członków sędziów Trybunału wybranych w tamtej kadencji, to był Trybunał Niezależny. A dzisiaj wybranie 9 sędziów tej kadencji, to już jest Trybunał Niezależny, to jest Trybunał PiS-owski. Proszę powiedzieć, kogo reprezentował pan Morawski. To jest rachityczność państwa argumentacji i rachityczność całej argumentacji i całej opozycji. Rachityczne jest to, co pan opowiada. Panie pośle, bardzo proszę nie przerywać, a pana poproszę o odpowiedź na pytanie, czy to oznacza, że teraz nastąpi szybka ścieżka i ta nowelizacja nastąpi w ciągu kilku najbliższych miesięcy? Ja jestem przekonany, że do takiej nowelizacji dojdzie, bo my te przepisy mamy już przygotowane. Ja przypomnę, że jesteśmy podczas drugiego czytania, przed drugim czytaniem tak naprawdę tej ustawy i ona jakby w 90 jakby jest zgodna z tym, co dzisiaj Trybunał Konstytucyjny orzekł. Także jestem przekonany, że do tej przerwy wakacyjnej to prawo będzie uchwalone, bo to mamy co najmniej kilka powodów. Co się przede wszystkim zmieni w polskim sądownictwie? Przede wszystkim to jest jedna ze zmian. Ja bardzo liczę na zmianę dotyczącą ustroju sądów powszechnych, gdzie wprowadzamy losowość przydziału spraw, gdzie wprowadzamy niezmienność składu sędziowskiego, gdzie wprowadzamy mniej funkcyjnych sędziów, tak aby częściej sądzili, a mniej zajmowali się administracyjnymi sprawami. Jest mnóstwo rozwiązań, które ostatecznie doprowadzą do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. Proszę dać nam czas i chwilę, ażebyśmy te wszystkie przepisy wprowadzili. To teraz najważniejsze pytanie dla opozycji, bo te mocne słowa cały czas padają także dotyczące tych zmian. Co państwu się najbardziej nie podoba w tych zmianach? To, że minister sprawiedliwości i PiS chce, żeby u politycznych 15 nominatów nominowało kolejnych 700 sędziów w całej Polsce. I to jest najbardziej niebezpieczne upolitycznienie polskiego sądownictwa od lat 50. Bo takiego skoku partyjnego na sądy jeszcze nie było. A że robi się Krajową Radę Sądownictwa obiektywną wyrzuca się po to, żeby wstawić partyjnych nominatów, żeby oni z kolei nominowali 700 etatów w całej Polsce. I druga rzecz, o której mówi pan poseł, czyli upolitycznienie prezesów sądów. Ta zmiana ustawy o OSP, czyli wyrzucenie wszystkich prezesów sądów po to, żeby wstawić politycznych nominatów ministra Ziobry, to jest drugi etap skoku na sądownictwo i jego naprawdę upartyjnienie. I tego się przede wszystkim obawiamy, że sądy nie będą niezależne, będą chodzić tak jak dzisiaj prokuratura na pasku politycznym. O upartyjnieniu mówi nie tylko opozycja. Jak pan odpowie na ten argument? No bo następców członków KRS miałby wybierać Sejm, mieliby wybierać politycy, a nie sędziowie. Władza sądownicza rzeczywiście sama siebie nie powinna wybierać i tutaj rzeczywiście wszyscy ci, którzy mówią, że jest źle, mają rację. Władzę ustawodawczą wybierają obywatele, natomiast władza sędziowska sama siebie nominuje i wybiera i z tym chcieliśmy skończyć i dlatego skończymy. Nie ma nic złego w tym, żeby członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierał parlament. Mamy wiele przykładów w Europie tego typu rozwiązania, chociażby w Hiszpanii czy też w Niemczech. Nikt tam nie bije na alarm, ale te wszystkie argumenty, które tutaj dzisiaj słyszymy od listopada 2015 roku, to jest pewnego rodzaju przypadłość opozycji, która uznała, że jak będzie mówiła, że coś jest niezgodne z konstytucją, a obywatele nieszczególnie będą się interesowali, o co chodzi, to być może to gdzieś w pamięci zapadnie, ale panie pośle, muszę pana zmartwić. Obywatele nie są tacy, jak państwo ich uważają. Rozumieją, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna i potrzebna. Reforma, tak, ale rozmawiamy o reformie, a nie o A na to wskazują chociażby sondaże. Państwu się już w ogóle nie ufa w sprawach wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli państwo obsadzali Trybunał latami i był wybrany poprzez nominantów Platformy Obywatelskiej, to było wszystko w porządku. Jeżeli dzisiaj zgodnie z prawem powołujemy co jakiś czas sędziego, bo i kończą się kadencje, to dzisiaj jest to niezgodne z przepisami. Jest to niezależny Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego to jest tak ważne, to o czym rozmawiamy? KRS to konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Dalej będzie stał na straży niezależności sądów, czy coś się w tej kwestii zmieni? Oczywiście, że tak będzie. Niestety, w momencie, kiedy będą wybierani przez polityków i będą od polityków zależni, będą mogli być wybierani na kolejną kadencję, to w sposób naturalny będą się umizgiwać do tych polityków, będą szukali poparcia u posłów, u szefów PiS-u i to jest nieszczęście, bo sędziowie powinni być niezależni i jak najdalej w ogóle od świata polityki, a tutaj panie się pośle, ich wciąga w politykę i nie prawa, powinni tego robić politycy. Skoro zdaniem Prawa i Sprawiedliwości jest tak źle, to czy teraz KRS nie stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów? Nie stoi, ponieważ przerodził się w drodze faktów dokonanych w organ korporacyjny sędziów, obrony sędziów. On się nie zajmował niezależnością sędziowską, tylko zajmował się sprawami sędziów. Po prostu bronił ich interesów. Można byłoby to przyrównać do grupy adwokatów czy radców, czyli bronił ich interesów. Ale taka natomiast jest konstytucyjna rola KRS-u. Absolutnie nie. To nie jest obrona interesów. Stanie na straży niezależności. Ja bym chciał, żeby Krajowa Rada Sądownictwa podejmowała nie tylko sprawy kadrowe, ale również krzywdę ludzi, którzy się w sądach dzieją, na co dzień o nich słyszymy, reagowanie na patologie, które się w sądzie dzieją. Tego do tej pory nie było, a tego obywatele oczekują. Ale dokładnie i tu było. Postawmy kropkę, bo Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość, Robert Kropiwnicki, Platforma dziękuję Obywatelska. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński.